2. Знанецька маркіз де Сад кинув перо і звівся з-за бюрка, а очі дивно блищали. Згріб усі до одного рукописи з письменницького майстер-класу в чималенький стіс. Почала повезти з ними кімнатою на балкон. Там трьома поверхами, над парками і лискучими кварталами, маркіз порозкріплював папірці і став один за одним кидати їх у похиле пополуднє світло, мов би злипки здорових брудних сніжинок. Станцювавши якийсь коротенький па, Десет цьомнув кінчики пальців і махнув на прощання останнім сторіночкам нездорової графоманії аж із кількох століть. «Бонжур, оревуар, ад'є!» Напутив він їх, відвернувся і заусміхався. Знову підійшов до бюрка, взяв там перо і написав: «Я зробив своєму наступникові послугу. Знищив усі ваші дурні рукописи. У жодного з вас нема ані крихти таланту». Підписався. Згорнув, плануючи взяти із собою і почепити на двері конференц-зали. Тоді вийняв другий аркуш паперу. «Може здатися, – написав маркіз, – нібито я віддячив за вашу гостинність і щедрість украй осоружним робом, бо вирішив підмогти запеклому вашому ворогові, знищивши вас. Знищивши, варто зазначити, у вельми моторошний спосіб. Дехто може подумати, ніби в мені заговорило обурене почуття справедливості, і я чиню це ради вищої мети, але це не так». Підписавши цидулку, Десет додав постскриптум: «Доки ви це прочитаєте, уже будете мертві». Гиготнувши, поклав на папір прес-пап'є у вигляді черепа, звівся на ноги і покинув свої покої, залишивши двері прочиненими. Пневмоліфтом спустився вниз, почепив ту сувору резолюцію, рушив коротким коридором до бокових дверей. Ніхто йому не зустрівся. Зовні здригнувся від літеплого вітерцю, нахмурився на сонце, скривився, почувши пташині співи з найближчого парку, чи живі, чи записані. Але задоволено риготнув, піднявшись на пішохідний конвейер і рушивши в північному напрямку, у бік пересідної станції. Попри ті неприємні дрібниці, день обіцяв бути славним. Доки маркіз перейшов на конвейер, що вів на захід, аж розмугикався. Було ще трохи людей, але всі далеченько. Хоч мета вже виднілася, маркіз перебрався на швидший конвейер і навіть трохи пройшов уперед, аж доки вернувся на повільніше і врешті зійшов на потрібному переході. Можна було б доїхати і підземною стрічкою, але він побоявся сплутати і відстані, і напрямки. Потрібен був зоровий орієнтир. Десет увійшов до величезної будівлі. Рушив у напрямку, що зберігся у пам'яті. Зустрів лише двох технарів у білих халатах. Кивнув їм обом, ці відповіли. Добрався до великої зали. За робочою станцією посеред неї Сандок схилився над якимсь приладом. Сам самісінький. Маркіз майже вже підійшов, як Сандок звів очі. «О, маркізе, вітаю!» Він витер долоню об одяг і випростався. «Можете звати мене Альфонсом?» «Гаразд. Ще глянути захотілося, а?» «Так-так, викроїв кілька хвилин із жалюгідного розкладу, що його чедвік триматися вимагаю. О, подивіться». «Куди?» «З отого приладу за вами тече магнітна рідина». «Що? Там нема». Обернувшись наліво, Сандок зігнувся оглянути прилад і повалився просто на нього. У правій руці маркіз тримав шкарпетку із зав'язаним милом. Сховавши її назад у кишеню, підхопив Сандока, що осідав на долівку, обережно поклав навзнак. Накрив брезентовим чохлом, знятим із якоїсь машини біля стіни. Насвистуючи підніс, перейшов до маленького пульта, що керував ліфтом ями. Замить підіймальна система загуділа, зашелестіла. Десад рушив до краю, глянув униз, стискаючи в руках шолом. «Яка ж подібність до чудової біблійної звірини!» – міркував він голос, а сполохана тварюка заревла, упустила коров'ячу тушу і, гучно тупаючи, стала плигати в ямі. «Як же я хочу з тобою з'єднатися, красені мій! Але ще хвилиночку!» «Аго, що тут діється?» До зали ввійшло двоє техніків, отих, що раніше зустрілися. «Ліфт піднімається!» – крикнув один і кинувся за пульт спиняти. Маркіз звів шолом і надів на голову. На мить його приємно дезорієнтувало. Заплющив очі. Навколо нього опускалася вниз кругова стіна. Уздрів свою крихітну постать із шоломом на голові. Побачив, як перший білохалатник підбіг до пульта, а другий за ним. Збирався сказати: «Ну, не чіпайте!» Але кнопку вже натисли. Стіна негайно спинилася. Він підстрибнув. «Боже, оце потуга!» Огорожа звалилася. Хитнувшись на краєчку ями, він рушив далі. Пульти техніки зникли десь унизу. Він заревів. «Схилися, щоб я міг сісти!» – забажав він. Забажали вони. Маркіз на силу виліз на шию звірюці, а тепер прогуляємося. Сьогодні маєш гастроль. Двері були завузькі, але недовго. Ступаючи променадом уздовж конвейерів, він почув тут і там перші крики. Зупинилася якась повільна машина. З неї вилізли пасажири в барвистому одязі, кинулися в розтіч. Ні вітер, ні сонце, ні птаство його більше не дратували. Та він їх ледь помічав. Перекинувши ту машину, заревів пісню. Скоро вже Чедвікова штаб-квартира. У цю пору днини він буде в кімнаті Сірибо. Навпаки, або у цьому контексті, із протилежного боку. Ймовірно, натяк на одноіменний роман Гюйсманса «Славетний зразок декадансу». З кожним незграбним кроком емоції наростали. Сіючи жах направо-наліво, він збочив із променаду в парк. Мов вітер крізь сито прорвався крізь вишукану периферію квітів, дерев і кущів. Ці голограми знову змикалися за його спиною, шурхотіли від уявного леготу. Пару коханців, невидиму під килимом віртуальних тюльпанів, він розчавив у мить оргазму. Тріснула справжня лавочка, лапа зім'яла сміттєву урну. Рев пісня глушила всі інші звуки. Виринувши з парку в найближчому до мети місці, він спробував роздушити чорну машинку, що саме скинула швидкість і паркувалася біля синього пікапа. Здається, раніше його тут не було. Але машинка шуснула вбік і швидко втекла дорогою. Він рушив далі, направо від головного входу, за ріг. Не помічав за собою якоїсь рухливої тіні, точнісінько як оте, що на пікапі лежала. Перестав ревти, намагався порахувати вікна, шукав потрібну частину стіни. Ступаючи, хекаючи, хмикаючи, він і не чув, як до фасаду будівлі попід'їздило чимало машин, а якби чув, не чхав би. Відчувши нову хвилю екстазу, ударив. Фасад розвалився. По третьому ударі десант прорвався крізь стіну, оббиту ядряним сап'яном. Ламаючи стелю грудьми, посунув до Чедвіка. Той стояв з якимось гостем біля каміна коло сфінкса. Вони дивилися на стрічку, що лізла з рота скульптури. Рвонувши повітря передніми лапами і висолопивши язика, маркіз оголосив: «Чедвікова смерть! Знаряддя тиранозавр! Під орудою маркіза Десада!» «Та ну!» – Чедвік струсив сигарний попіл. «З роботи звільнитися можна і простіше». Звір зупинився. З-під хвоста тікала та тінь, на якісь сантиметри випереджаючи отакенну баюру сечі. Лапи смикнулися. «Маркіз уже відрекомендувався». Чедвік обійняв свого гостя, штовхнув уперед, сам став позаду. «Маркізе, дозвольте вас познайомити з колишнім моїм партнером. Це Ред Доракін». Маркіз перестав усміхатися. Динозавр розгублено посовався. «Зніміть капелюха!» – звелів десант. Ред скинув бейсболку, вишкірив зуби із затиснутою сигарою. «А ви таки схожі на знімок у тому досьє на вбивство», – визнав маркіз. Чедвік тим часом прослизнув до сфінкса і вирвав із пащі видрук. «Та що ви тут робите? Цей чоловік на ваше життя заміряється». «Ну, так». З протилежного боку кімнати, у місці, куди звелась тінь, виникла порожнеча. Столи і стільці, східні килими, каруселі з напоєм – усе полетіло в чорне торнадо. Туди ж засмоктало руїни стелі та стін, рештки чималого обіду, леопардове опудало, сову і трупи кота, що саме недавно помер у заштореному алькові. Затяг вир і штори. Троє з цікавістю і динозавр, нетямуще, дивилися, як відриваються двері прихованого холодильника, як звідти вслід за дверима висмоктує в міст. Чорний стовп ріс, поглинувши чи не всі незакріплені речі в кімнаті. Досягши певної стадії, загудів. Звук повищав, погучнішав. «То це не тутешнє погодне явище?» – поцікавився Ред. «Аж ніяк», – відповів Чедвік. Аморфна маса предметів набула форми. З'явився здоровенний обрис. Звук перестав лунати. Тьма згусла в велетенську крилату постать. З'ява не ворухнулася, доки сягнула стадії матеріальності, де не могло вже бути ніяких сумнівів про її природу. Майже як тиранозавр, завбільшки була вона. Хоча ніби рептилія дуже високостильна. Подібна до монет луска, варіювалася від золотої на грудях до агатової на спині, переливалася міддю і червінню вздовж хвоста і на могутніх широких крилах. Очі були великі та золотаві, прекрасні. І такі, що боязно зазирнути. З ніздрів курився димок. Раптовим рухом істота наблизилася на 2 метри, зміїсто подавши шию вперед. Голос її звучав ніжно, хоч якось вниз, а з кожним словом пихкали сірі хмарки. Не зверталася вона ні до Реда, ані до Чедвіка. «Що ви зробили цьому бідолашному звірові?» Маркіз ніяково посовався. «Мосьє, мадам, я синхронізований з його нервовою системою і запевняю, звір не терпить ані найменших незручностей. До речі, у його нервовому центрі, що відповідає за насолоду, імплантовано спеціальний прилад. Якщо забажаєте, я пущу туди стимул, і бідолашному звірові стане якнайприємніше». «Годі!» «Фрейзер Дод?» – здогадався Ред. «Так, але я говорю не з тобою. Мені потрібен був Чедвік, і ти вивів мене до нього. Але спершу». З пащі рвонув вогонь. Перестав. «Це просто мерзенно – зробити з прекрасного витвору маріонетку на дроті». «Дуже слушно», – притакнув Маркіз. «Як добре, що скоїв це не я». «Ви обтяжили злочин проти його величної особи. Ви ним маніпулюєте?» «Запевняю, це всього лише нетривала позика. Мої наміри...» Чедвік смикнув Реда за рукав і тихенько позадкував до виходу. «Прокляття на ваші наміри, пане! Відпустіть його і перепросіть!» «Але це небезпечно для мого життя». «Ваше життя і не тільки вже в небезпеці. Відпускайте негайно». Чедвік акуратно прочинив двері ногою. Тиранозавр саме кинувся на дракона, люто ревнувши. Дракон пластично ухилився. Чедвік протиснувся у шпарину, тягнучи за собою і Реда, прихилив і замкнув двері. «Ти ж там машину поставив?» Чедвік махнув рукою. «Там?» «Побігли, вони ось-ось вирвуться». Поспішаючи коридором, почули важезне гупання. Поверх аж затрусився. «Краще б нам якнайшвидше звелити», – зауважив Чедвік. «Не був я готовий до бунту на кораблі, принаймні в такому масштабі. А всім потрібним запасемося деінде». Ззаду щось ніби вибухнуло. На мить усе стихло, відтак шум відновився. Озирнувшись, втікачі побачили, як валиться стіна неподалік від тієї кімнати. Пішов дим, його засмоктали повітроочисники. Чедвік, трохи випереджаючи Реда, на бігу проскочив двері і налетів на коротуна у кричущій сорочці, літньому кілті та синіх сонячних окулярах, що наближався з надвору. Коротун заточився, але спритно аж надто зловив рівновагу і потягся до фотокамери, перекинутої через ліве плече. «Ні, ради Бога!» – гукнув йому Чедвік. Чоловічок вихоплював камеру, аж підбіг Ред, лівою смикнув за ремінець, знову вивів фотографа з рівноваги. «Не вбивай його!» кричав Чедвік. «Я скасував 10-ку, уже розіслав наказ». «Його?» – здивувався той, відступаючи і залишаючи камеру Редові. «Його? Я його кривдити і не збирався. Ні за що. Для мене гра теж закінчилася. Єдина мета, навіщо я тут, – це заявити про звільнення особисто, убивши тебе. Але тепер…» – він звернувся до Реда. «Що ви тут робите?» «Приїхав усе владнати. Тепер-то все набагато ладніше. А ми хіба мали приємність?» «Так, але бачу, ви не згадаєте. Мене звати Тім Єнтін, і я небайдужий до драконів. У релігійному щось голосно загуркотіло, почулося, як будівлю ламають і трощать, ті звуки невпинно блищали. «Тоді залишайся тут», – порадив Чедвік. «Буде зараз тобі откровення, ще й фундаментальне». Схопивши Реда за руку, він поквапив його. «Та погнали вже, чорт забирай!» Чедвік кинувся сходами вниз, залишивши зачудованого Тім Єнтіна перед дверима. За ним поскакав і Ред, киваючи на свій синій пікап. А поруч стояла і Тім Єнтінова чорна машинка з незаглушеним двигуном. Двері розчахнулися. Ред прослизнув за кермо. Щойно сів Чедвік, двигун завівся. Двері грюкнули, машина поїхала заднім ходом. «На дорогу!» – звелів Ред. «Ще ніколи не мав проблем із підлеглими», – поскаржився Чедвік. «Кого викрадаємо?» – поцікавилася Флер. Стіна над Ганком стала кришитися. Тім Єнтін позадкував униз, пікап розвернувся і помчав вулицею. «І дивно, і нічого дивного», – зауважив Чедвік. «А ще дуже вчасно».